Sziasztok, kedves nézőim, üdvözlök mindenkit ismét ma este a Pókember streamünknek a folytatásában, ahogy délelőtt és tegnap ígértem, ma folytatjuk a csodálatos, fantasztikus Pókember kalandjait itt az éjszakai New York Cityben. És mivel tegnap szóba került, hogy milyen jó lenne, hogyha egyébként a játék takarná ki a teljes képernyőt, és nem csak egy ablakon belüli ablakban látszódna, azért egy picit variáltam a layouton, hogy minél nagyobb mértékben láthassátok ezt az egyébként szuper játékot. Úgyhogy ez most ilyen teszt a részemről, megnézzük, hogy milyen. Mondjátok el nyugodtan a véleményeteket, hogy így jobb-e, hogy kifeszítettem a játék streamjét teljes képernyőre, és lényegében eltüntettem a chatet, mert a Twitch-en ez úgy is látszik, és a YouTube-on meg olyan sokan azért nem nézik ezeket a videókat, hogy igazán fontos legyen a chat, hogyha esetleg mond valaki. Szóval, na, tehát, hogyha valaki úgyis mond valami érdekeset, azt be fogom olvasni stream közben, és akkor, ha esetleg valaki a YouTube-on nézi vissza ezt a videót, akkor sem fog lemaradni semmiről. Közben látom, hogy most így, a legközelebb tedd a cam képedet a bal sarokba, és kicsit hasonló szöget zárj be, mint a map a jobb oldalon. Oké. Semmibe nem kerül egyébként átpakolni oda majd a kamerát, hogyha azt mondod, hogy szimmetrikusabb úgy, hogyha a bal oldalon lent van a kamerám képe, és nem a jobb, mármint hogy nem felül, én elhiszem. Engem meg lehet győzni mindenről. Most így bemelegítésképpen egy picit hálóhintázom, meg szerintem megoldok néhány műnügyet, mielőtt... Mielőtt belevetném magam a sztorinak a folytatásába. Aha. Igen, az mondjuk nem butaság, amit az Ati mond. Hoppá, nekicsapottunk egy picit a falnak. Nem butaság, hogy úgy kell beigazítanom a kamerát, hogy semmiképpen ne takarja ki a középen megjelenő szöveget. Ez egyébként egy nagyon okos észrevétel, úgyhogy köszönöm szépen. Figyelni fogok erre is. Az az elsődleges, hogy a ti igényeiteket kielégítsen, természetesen. A néző az első. Hopp, hopp, és már is itt van egy bűntény. Rendet teszünk az éjszakai New York Cityben. Jaj. Ó, Béla! Óvatosan azzal a fegyverrel, hékás. Dugó TV! Vagy köszönöm szépen a raidet! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornán itt szerda este. Amint láthatjátok, Pókember a ma esti program, méghozzá a Pókembernek a PlayStation 5-ös verziója, a remastered változat. És még nem maradtatok a lényegében semmiről, hiszen most kezdtem el játszani pár perccel ezelőtt, úgyhogy hatalmas örömmel üdvözlök mindenkit, aki úgy döntött, hogy ma este itt velem tölti a szerda estét. És Pókember megoldott egy újabb bűnögyet New York-i éjszakában. Gondoltam, mosogatás mellé jó lesz ez a stream, írja Amy J. Black, úgyhogy Amy, a kellemesen mély baritonomra mosogathatsz. Szerintem ennél többet senki nem kívánhat ma este, és közben megérkezett egyébként ide a kamerába Oberon Cica is, aki alig takarja ki a szemem előtt a kamerát, de annyi baj legyen. Azt hittem, hogy akar valamit ez a csávó itt a földön, mert hogy kijelölte a kurzor. Obika, hoppá, Pancake Speedy kiváltotta a Juti falat Oberonnak csatornapontot. Amikor valaki kiváltja ezt a csatornapontot, akkor megajándékozzuk a cicádot kis ennivalóval, úgyhogy gyere vissza Obika az asztalra, és csemegézzél Balázsnak köszönhetően. Úgyhogy adom is a jutalomfalatot a macskának, és amint sikerül, kielégítenem a fekete macska igényeit, már is folytatom Pókembernek az irányítását. Hopp, ugrunk, és hálóra fel, pajtások! Keressünk még egy bűntényt legalább, mielőtt tovább folytatom a sztorit. Belevetjük magunkat a bűnös éjszakába. Azoknak, akik egyébként nem voltak itt tegnap este, tegnap kezdtem el konkrétan játszani. A játékkal is még mindig viszonylag az elején tartok a történetnek. A számláló szerint 21%-nál tartok, ami ilyen, nagyon kevés. Gyakorlatilag még igazából nagyon be sem indult a sztori. Megvolt az első főellenfél. Rengető személyében, és szerintem lassan majd megyünk a Riker szigetre, azaz, hogy nem, a Raft nevezetű börtönbe, ahol majd lesz egy nagy lázadás, de hogy egyelőre még tökre, tényleg tökre a sztori erején tartok. És most már egyébként megjelentek az utcákon a Justin Lee-nek az emberei is, úgyhogy egyre több a kihívás. Így van, a démonok. Na, hello. HZ007, nagyon szépen köszönöm a követést. Érezd jól magad köztünk, és köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt percekben követett be. Bízom benne, hogy nem fogjátok megbánni, és szórakoztatónak fogjátok találni az itteni streameket. Annak, aki egyébként most van először ezen a csatornán, annak elárulom, hogy rendszeresen szokott lenni videójáték. Eddig főleg a DayZ-vel játszottam, de most az elmúlt napokban, azaz, hogy tegnap óta előtérbe került a Pókember is, és egyébként szoktak lenni LEGO streamek, amikor összelakok mindenféle készleteket, és közben beszélgetünk mindenről. Szoktak lenni teljesen klasszikus beszélgető streamek is, amikor csak leülök a kamera elé, és dumálunk akkor is mindenféle témákról. Nagyon szeretem a képregényeket, szeretem a filmeket, sorozatokat, mint mindenki. Elég otthonosan mozgok a videójátékok világában, úgyhogy meglehetősen, ez egy geek csatorna, azt hiszem lehet mondani, hogy abszolút geek csatorna vagyok, úgyhogy ha valakinek ezek a dolgok szimpatikusak, akkor a legjobb helyre érkezett. És továbbra is az van, hogy egész egyszerűen nem tudom megunni a hálóhintázást. Annyira jól meg van csinálva ebben a játékban az, hogy lengedezhetünk New York felhőkarcolói között. Hogy mindig el kell töltenem legalább 10 percet azzal, hogy csak száguldok az éjszakában, mert elképesztően jól néz ki, és elképesztően szórakoztató. Lassan majd folytatni fogom egyébként a játéknak a sztoriát, de előtte így bemelegítés gyanánt még szeretnék megoldani néhány bűntényt. elképesztően jól néz ki ez a játék, mennyire király már a látótávolság, meg a fények, meg minden. Nagyon jól meg van csinálva. Pedig ez egy 3 éves játéknak a felújított változata valójában. De akkor is. Juhú! Itt valahol van. Hopp, itt egy bűntény tőlem nem messze. Fönt a háztetőn. Hopp, kicsit túlugrottam. És már van aknavetős csávó is. Csodálatos. Na. Van még valaki? Nem. Király. Na. Már is egy fokkal jobb. Hopp, és itt vagyunk az ENSZ épületnél, most nézem, úgyhogy ezt le is fotózom jól. Ugye ebben a játékban is vannak ilyen gyűjtögetős feladatok. Hátizsákokat kell gyűjtögetni, illetve fotókat kell készíteni. És van is itt egy hátizsák a közelben, ahogy nézem. Azt meg is szerezzük. Ha már eljöttünk ideig. Oda vajon hogy kell bemenni? De érdekes, hol van az a hátizsák? Nem van a föld alatt. Fönt van a falon. Na, gyere ide, kis táska. Ó, egy hógöm van benne. Egy hógöm van benne. Nem lehet megrázni. Sajnos. De egy New Yorkos hógöm, csodálatos. Valahol megint balhé van. Na! Kiütöttek a démonok. Óvatosabbnak kell lennem. Már nem lehet olyan ész nélkül be robbanni a csatákba, mert két rossz mozdulat, aztán le is lőnek a picsába. Location is Murray Hill. emotions are out of control. Gentlemen, that is not how an ATM works. That's not even an ATM. Ó, ó, basszus. Már nekik is van dagat. Dagat figurájuk, akikre kétszeresen oda kell figyelni. Ó, oh, basszus. Nehogy már. Hát ezt nem hiszem el. Hát mit bénázok, úristen. Istenem, Istenem, hát nem áll. Tökre kijöttem a gyakorlatból, hát ez tiszta égő. Hogy itt az utcai tagok. Szerencsétlen pókembert elgyepálják. Hát ez hallatlan. Ez hihetetlen. Úristen, mit bénázok már? Hát ez nagyon kellemetlen. Na végre. Hú. Hát komolyan már. Megizzasztottak a fiúk. Teljesen kijöttem. Kijöttem a pókemberes gyakorlatból. Szia Móricz Attila, szép estét kívánok neked. Köszi szépen, hogy benéztél a ma esti pókemberes streamre. Mindenhol csak a démonok. Demons Ezek kedves tőlük, hogy megvárják, amíg elugrálok. Lássuk be. Jól nevelt bűnözők ezek. Na tessék! Komolyan? Hát ez már hallatlan. Teme Chris kérdezi, hogy ez most végigjátszás lesz, vagy egyszerű csak free roam. Hát igazából is. Haladgatok a sztorival, meg közben ha büntény van a városban, akkor foglalkozom a bünténnyekkel is. Alapvetően még igencsak a játéknak az elején járunk. Nagyjából a sztorinak talán a 21%-ánál. Ezt szerettem volna mondani, csak már itt késő este már azzal is problémám van, hogy érthetően beszéljek. Szóval igazából az a cél, hogy így haladjunk a sztorival, meg közben csináljuk természetesen a küldetéseket, amik elérhetőek városszerte. Most például megérkezek ide a hajógyárhoz, ami egy teljesen hagyományos sztori küldetés, úgyhogy most egy picit haladunk előre a sztorival, mielőtt megint visszamegyek a városba háló hintázni és bűnözőket pofozni. Hopp. Jó kis mesterlövések. Ó, most ilyen lopakodós küldetésről, amikor szépen hangtalanul kell leszedni az ellenfeleket. Azt szeretem. Ez kedvemre való. Obika, szia! Mit szeretnél? Közben itt van velünk a cica is. Na... Jaj, Obika, ne a számítógép billentyűzetére feküdjél rá, kis cicám, mert abból biztos, hogy nem fog kisülni semmi jó. Köszönöm szépen, Teme Chris, igyekszem úgy játszani, hogy ne csak nekem legyen szórakoztató, de nektek is. Őt mégis hogy a picsába kellene leszednem innen. Na mindegy, majd foglalkozom vele egy picit később. Ez itt nem működik így. Érdekes. Vannak egy páran. Abika egyébként már kapott ma este Juti falatot. Továbbra is azon törpölök. Hogy ott azt a snipert, hogy lehetne kiszedni? Ó, egy bug. Wow. Na, ilyennel még nem találkoztam. Szépen beakadt a terepbe pókemberünk. Egy csoda, hogy nem lepleződtem le közben. De ez egy mókás bug volt. Igen, egyébként lehet, hogy az jó ötlet. Pancake Speedy, hogy fölmászok alulról, és hát ha le lehet rántani. Nem vagyok biztos benne, hogy már birtoklok ilyen képességet, mindjárt megnézzük, hogy ezt meg lehet-e csinálni. Aha, nagyon jó tipp volt, köszönöm szépen. Ez így nem jutott eszembe magamtól, ami, hát lássuk be, szomorú. De lassan, szép lassan megvannak a egyenként a mókuskák. Még összesen 4 ember van, hogyha jól látom. És azok párban vannak, úgyhogy őket el kell csalni. Ja nem, 6-an, bocsánat, 6-an. Legalább 6-an vannak még. És azt hiszem, hogyha nem sikerül őket egyenként, oké, okay, akkor most már csak 5 van hátra. Johnny. Milyen egyedi neve van neki? Johnny. Na, már csak 4 folyó fiókát kell elkapnom. Alakul ez, mint a matek példa. Na nézzük meg a másik kettőt. Ők itt vannak valahol. Ó, kifogyott a háló. Na és akkor, ha jól értem, egy ember van hátra. Aha, tökre félek tőled, apám. Cic, gyere! Kis pajtás. Na, kérem szépen. Feladat teljesítve. Megérkeztek a rend éber őrei is. Minden csodálatos, csodálatosan. Király. What do you say we do some perfectly legal search? I like the sound of that. What's your name? Officer Davis. Call me Jeff. And you are? Just messing with you. My son's a big fan. So, that warrant cover breaking down doors? Not without a lot of extra paperwork. Okay. I'll find another way in. Any place this rundown should have a hole in the wall or a broken window. Check around back. I'd go myself, but you know, not Spider-Man. Mm-hmm. Meg is vagyunk. Émi megtalálta a Twitteren azt a threadet, amit ma délután indítottam. Mindig szoktunk járok edzésre heti 3 alkalommal, és ez ilyen csoportos edzés. És tök jó kis társaság. Szóval tök jó kis társaság van, akikkel sokat szoktunk viccelődni, és ma elkezdtünk gyűjteni olyan beszólásokat. Oberon, hagyd a billentyűzetet. Elkezdtünk gyűjteni olyan beszólásokat, amiket lehet mondani szex és edzés közben is. És az egyik ilyen az, például az, hogy ugye, hogy mennyivel jobb gumival, gumi nélkül. Ez volt az egyik olyan beszólás, amit használhatsz. Tehát, hogy van értelme szex közben is, és van értelme edzés közben is. És aztán voltak még ilyenek, hogy légy szíves, ne lépj a hajamra, aztán egy kicsit mélyebbre, ilyesmi. Szóval ezt kezdtem el a Twitteren, és rengeteg ember szórakoztatónak találta. Elektromos pókháló, yes! Lehetne ebből gaming verzió is. Na, akkor jöhetnek azok a tippek, hogy mik azok a mondatok, amik elhangozhatnak játék közben és szex közben is. Várom. Várom az erre vonatkozó nagyszerű ötleteket a chatben. Nem úgy kell, ne oda tedd. Jézus rögtön meg is kezdte a sort nagyon ügyesen. Gratulálok. Jó kezdés, jó kezdés. Most nézem egyébként, hogy az átvezető videóknál nem annyira szerencsés, hogy felül van a Famescam és a Donate Goal. A kapcsológombokat kell áram alá helyezni. Csak 2 perc és jövök. Nagyszerű, újabb mondat, amit el lehet, elhangozhat szex és játék közben is. Aztán Pancake Speedy, ennek hatalmas a mérete, még sosem láttam ekkorát. Amy J. Black is beszállt a buliba, érzed, milyen jó a fogása, csak úgy a kezedbe simul. Jól van, srácok, látom. A fantáziátokkal nincsen gond. Jöhetnek a további tippek. Mondatok, amik elhangozhatnak videójátékozás és szex közben is. Csodálatos esti program, pókember mellé. Karcolásokat keresünk. Ez valami hardcore level. Ez sokkal hosszabb, mint amit mondtál. Nagyon jók vagytok, srácok. Nagyon jók vagytok. Karcolásokat keresünk. Ó, láttam már a karcolásainkat. Check all the walls and floors for scrapes. Te csináltad már ezt korábban is. Hát ez szopás. Jó, jól van, srácok. Büszke vagyok rátok. A többiek is beszállhatnak, természetesen. Ne legyetek szégyenlősek. Nem baj, ha nem megy elsőre, majd belejössz gyakorlással. Prémium tartalomért fizetni kell. Nagyon jó, nagyon jó. Többet is játszhatsz vele. Jó, hát én ezt nem bírom tovább. Nagyon jók vagytok, tényleg. Elég jól szórakozom. Közben megérkezett. Tartsd be, ment kicsit szex közben. Second floor, rusted machine parts, big honking rats. Careful, the bridge is out. I got this one. Émi! Júj! Te tudtad, hogy itt hátul is be lehet menni? Az igen! Nice! Előbújt a szeg a zsákból. Igen, Amy megnyerte, ez kétségtelen. Check this out. Nothing. I'm starting to feel like this is Fisk's way of messing with me. Look at the walls. They kept guns here. They wouldn't have moved them to the front door. Gotta be a passageway we're missing. Check out the wall. This might control access to another area. Fisk's men were talking about a vault. Maybe we're close. Bet on it. Looks like a dual circuit. See if you can find a second junction box. If I were a junction box, where would I be? Follow the conduit. It should lead you in the right direction. Found it. Clear. Az Isten szerelmére hajnali kettő van. Jól van. Úgy látom, Amy viszi ma itt a prímet. Ez valami jó szőrös és nagy. Hamarosan eldurranok, mint az atombomba. Erős a verseny, srácok. Mondatok, amik elhangozhatnak szex és videójáték közben is. Csodálatos. Got room to maneuver here. Hang on. I'm blocked. Anything you can do? What was that? Subway maybe. Let's hustle. Place is unstable. Okay, that definitely wasn't a subway. No. Sounded like explosives. And that sounds like demons. The vault! Hurry! Jaj, bunyó lesz. Rátszövöm a hálómat, mint a pókember. Gone. How'd they beat us here? Must be a back door. See if you can find it. This place is one hell of an armory. Or was. There. They blew the locks to get in. Oh, ez a rossz bejárat. Nice. Nice. Nicely done. Ügyesek vagytok, srácok. Azt kell, hogy mondjam. Kellően piszkos a fantáziátok. Bunyó! That's what I'm talking about. Firing. Stay clear. Reloading. Now you're just showing off. There's a guy dodging bullets. Jaj, hova lettél, pajtikám? Na, meg is vagyunk. Ó, oh, hát de sokan vagytok. Ó. Fire! Stay clear! Woohoo! Ajaj, de sokan vagytok! Zseni, nagyon jó! Oh. Oh, basszus! Érjem már utol, basszus! Buli van. Ja. Ó, basszus. Még jó, hogy ilyen nagy vonalú a játék. Közben ti ne hagyjátok abba. Jöhetnek a jobbnál jobb mondatok, amik elhangozhatnak szex és videójáték közben is. Közben én itt megoldottam egy újabb küldetést. Hál' Istennek, én és Pókember közösen. Stories like this and the demons. You know, the closer you get to them, the more you become a target, right? The closer I get, the better chance we have to stop them. We? Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No comment. I don't blame you. But these guys are going to tell their story with or without you, and they thrive on controversy. So what's your end? I don't have one. I just listen. Okay, hop in. She's good. Na, újabb sztori küldetéssel vagyunk beljebb, és azt hiszem most jön egy szintlépés. Erről van szó. 10-es szint, 11-es szint, plusz egy képesség, készségpont, hoho, akkor itt az ide, hogy egy kicsit fejlesszük pókemberünket. Gyors utazás? De hogy akarunk mi gyors utazni? Ja? Vagy mégis? Mégis gyors utazunk. Nem látjátok a cicát, de itt fekszik egyébként előttem. Nagyon békésen. Egyáltalán nem zavarja, hogy én itt közben New Yorkot próbálom megmenteni. Szegény Peter, kipucolták a lakását. Empire Sanitation, this is Eddie. Yeah, hi. I'm trying to track down some items that were accidentally picked up from a dumpster outside my apartment. Dumpster number. Hang on. Kukás autót fogunk küldözni, erre emlékszem. Akkor, Pókember a kukás autó nyomában. Micsoda kaland. Spidey Drive. Ó, emlékszem egyébként, ugye meséltem tegnap este, hogy én, amikor megjelent a játék, kaptam egy presskitet, ami egy kifejezetten újságíróknak készített különleges kiadás, és abban benne van a Spidey Drive. Tehát, hogy van benne egy USB kulcs, ami pontosan úgy néz ki, mint az a Spidey Drive, amit most a játékban fogunk megkeresni. Majd valamikor elő fogom túrni azt a presskitet, ami itt van az egyik szekrényben a lakásban, és majd megmutatom, hogy pontosan mi volt benne. Ugye azt említettem, hogy az egész presskit egy hátizsákban volt, egy olyan hátizsákban, amit Peter használ ebben a játékban, és a hátizsákon belül voltak dolgok, mint például térkép, meg fotók, és benne volt a Spidey Drive is. Of course it's locked. Can't have people stealing garbage. Maybe there's another way in. Ó, mekkora király Rino. Graffiti. Tök jól néz ki. Breaking and entering if I don't break anything, right? Okay, no need to panic. Maybe they haven't dumped the trash yet. Nada. Okay, time to panic. Empire Sanitation, this is Eddie. Sorry, is there any chance the truck wasn't at the garage? Sure, I guess. Just means it'd be somewhere in West Chinatown. Abban a kitben volt egy nyomtatott hírharsona, és ha jól emlékszem, írja Jézus a cseten, és igen, van benne, ha én is úgy emlékszem, hogy van benne egy hírharsona újság. De majd előkeresem mindenképpen most már valamelyik délután, aztán az egyik beszélgető streamben majd megmutatom, hogy pontosan mi volt benne. Úgyis van jó néhány presskitem, amit érdemes megmutatni, mert mindegyik igazi különlegesség. One of the mom and pop joints, I think. Jerry's? No, that's uptown. I mean, original Jerry's. Oh, right. No, started with an L, I think. Larry's? That's on the east side. Leo's. Leo's, yeah. That might be it. Man, I love Leo's. I'll pick you up a pie. I owe you one. No worries. Hope you find what you're looking for. Thanks, Eddie. Should be some trucks close by. Mackó. Meg egy kis pizza. Meg is kordult a gyomrom a pizza láttán. Pókember kukás autókban turkál. Csodálatos. Hope. Not there either, huh? You sure they were around here? Well, the guys might have switched routes due to the upcoming Osborne rally. If your pickup was on Route 35, they'd be dropping off at the incinerator right now. Incinerator? Over by Manhattan Bridge. Better hustle. Jaj, Póki. Mindig csak a gond van. Csipkednünk kell magunkat, mert elégetik a Spidey Drive-ot. There's the incinerator. Hope I'm not too late. Uh-oh, looks like trouble. Na kérem, rendet tettem a szemét fiúk között. You okay? Yeah, thanks. This gang's been terrorizing the whole neighborhood the last couple of days. There's probably more of them on the way. I'll keep an eye out. Hey, mind if I look around for some personal items? Sure, have at it. I gotta go file an incident report. Túrjunk. There's something there. Gotta move these bags out of the way. I think that's it. Spidey Drive! Megvan a Spidey Drive! Ha lenne egy szimbiótám, mit csinálnék? Hú! Folyamatosan arra használnám, hogy mindenféle ruhák legyenek rajtam, és menet közben átöltöznék. Arra használnám a szimbiótámat egyébként. Pókháló bomba? Nagyon jó. Már más se hiányzott, mint egy pókháló bomba. Jaj, srácok, hát nem fejlesztettem a készségeket. Hellóka! Ezt sokat használom. Magasságból való elkapás, az is jöhet. Jó. Igen, nézzük, mi van még? Pörgés. Ó, meg lehet pörkeszni. Jó, nem. Ó, ez hasznos. És elfogytak a pontjaim. Jó. Na, eszközök. Öt, itt van ugye ez. Nézzük még ezt a pókháló bombát. Nagyon jó. Oké. Na. Yes! Mennyire király már! Teljesen is felejtettem, hogy vannak ilyen zsivány dolgok ebben a játékban. Na. Pókháló bomba. Well, this night isn't quite going as planned. Where am I gonna sleep? Guess I could try MJ's. Itt van egy lefotózandó dolog. még hozzá. A híd. The Williamsburg Bridge. A convenient route to someplace else I can't afford to live. Na, akkor nyomathatjuk tovább a sztorit irány Mary Jane-nek a kecója. Alright, how am I gonna talk my way onto MJ's couch? Let's see. Hi MJ, it's Peter. Any chance I could stay over to... Oh, that's too far. MJ, I was just in the neighborhood and... Oh, that's lame. Hey MJ, now that we're talking again, I thought maybe... Okay, that just sounds pathetic. Why am I making this such a big deal? We're just friends, right? Friends crash on each other's couches all the time. It's not weird or anything. It's just a couch. MJ's couch. Oh, what am I thinking? Megérkeztünk. Just got a web alert. Na, Pancake Speedy kérdezi, a hálóhintázástól nem fogy ki a patronja, miért nem? Hogy fél annyi azokba? Videójáték logika. De egyébként a képregényekben rendszeresen kiszakott fogyni, ugye a pókembernek a patronja. Rendszeresen. Ó, megint szintet léptem. Király! Ez Felicia? Felicia Hardy, a fekete macska. Igen, most jönnek ugye ezek a fotózós küldetések. Most fogunk a cicákra vadászni. Mennyire király már az a izé, az a Jonah J. Jameson graffiti. Zseniális. Iszonyatosan jól néz ki. Ott a cica. Kurva jó. Jaj, mert ott van a Black Cat graffiti is, tényleg. Ja, és most megjelentek a fekete macskás mellékküldetések a feladatok a térképen, és még mindig mennyi kerület nincsen felfedezve. Úgyhogy új ruhák állnak rendelkezésre, nézzük csak. Ó, aha. Yeah. Ezt már megtudom. Ja. Nem. Aha, hát még egyiket sem tudom megvenni. Igen. De vannak új ruhák. Hobbika! Mit csinálsz? Jézusom! Mit csinálsz, cica? Ez mi volt? A macska most konkrétan leszédült az asztal széléről, ráesett a PlayStation 5-re, majdnem feldöntötte, és még ő van felháborodva. Elhiszitek ti ezt? Na, ja még... Ezeket a ruhamódosítások... Az a baj, a ruhamódosítások közül is szinte semmit nem tudok megvenni. De ezt meg tudom venni. Hangtalan lépés. Ó, megint van egy képességpontunk. Nézzük, hogy mire lehetne elkölteni. Ó, mivel ezt úgyis rendszeresen csinálom, akkor ezt most megvesszük. Hey, Yuri, you still have Black Cat's suit and equipment in the evidence lockup, right? I think so. Why? Is she back at it? Maybe. Just double check and let me know if her gear is still there. Will do. Na. Hey, May. Oh, wait, what's up? I thought we were going to meet up for dinner tonight. Oh, right. I'm sorry, I forgot. It's been a hard day. We lost funding at the lab. Oh, Peter, I'm sorry. I also kind of got evicted from my apartment. What? Do you have to stay tonight? Actually, no. Not really. I hate to ask, but any chance you have room at the shelter? Of course. Feel free to use the couch in my office. Thanks, May. Csodálatos. Pókember hajléktalan lett. Na, még egy tornyot felszabadítottam. Meg is jelentek a térképen a mindenféle tevékenységek. És hogyha jól látom, ott van még egy. Oda el is megyünk. Juhú! Meg is jöttünk. Micsoda helikopterük van. Friends, I've just received an update on Adrian Toomes, aka the Vulture. Apparently this winged criminal has fallen ill with cancer, and he's been moved to the RAF's infirmary for treatment, which will undoubtedly cost a fortune in public funds. Now let me ask you, why do we even have an infirmary at the RAF? It's a supermax prison, full of maniacs. If they get sick, let nature take its course. Now I realize that's harsh, but so is my tax bill. Jonah J. Jameson. Igazi filantróp. Na! Póki! Ésszel! Na baszki, hát nem hiszem el. Hogy a elfelejtettem a taktikát, hogy hogy lehet a dagikat, a dagi karaktereket legyőzni. Tiszta szégyen, de elfelejtettem. Hú, egyébként most jutott eszembe, hogy ma jelent meg az a képregény, amiben Ben Reilly átveszi a pókember szerepet Peter Parkertől, és még el sem olvastam. Az Amazing Spider-Man, nem is tudom, hanyadik kiadásának a 75. száma ma jelent meg. Úgyhogy szerintem, hogyha végeztem a streameléssel, gyorsan le is töltöm a tabletemre. Aztán elolvasom, hogy mi történik ebben a képregényben, de most az lesz egyébként az amerikai képregényekben, az Amazing Spider-Manben, hogy néhány hónapig Ben Reilly lesz a pókember Peter Parker helyett. Móricz Attila írja, hogy SVG. Mi ez az SVG? Nem vágom. Pancake Speedy egy KFC vödröt javasol. Igen, Jézus kérdezi, hogy Ben Reilly ugye a klón, és így van, Ben Reilly a klón a képregényekben. De lehet, hogy nem is fogom már elolvasni ezt a sztorit, hanem megtartom holnap a vonatra. Mert hogy holnap irány Pécs, ahová vonattal fogok leutazni, és hogyha ma este nem olvasom el, akkor legalább lesz mit olvasgatnom holnap a vonaton. Okosan kell. Ah, Ben bácsi. Ha nem csalnak az emlékek, akkor Scarlet Pope-nak hívták. Így van, ő volt a Scarlet Spider nevezetű karakter, és egy időben ugye azt gondoltuk, az gondolt róla mindenki, hogy ő a valódi pókember, de aztán persze kiderült, hogy nem ő a valódi pókember, hanem tényleg ő is csak egy klón. Ó, közben Kera írja, hogy amúgy te, Krisz és Csocsó voltatok a kedvenc PC gurusaim. Hát ezt nagyon nagy, hatalmas örömmel hallom, mindig jól esik, hogyha vannak a nézőim között olyanok, akik annak idején olvasták a PC Gurut, és szerették azt, amit csináltunk a többiekkel, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Kera, nagyon jól esik. Közben Jézus írja a cseten, hogy amúgy Ben bácsi sírkövét is meg lehet látogatni a játékban, azt hiszem még achievement is van hozzá. Így van, valahol a Hudsonnak a partján van egy park, és akkor ott lehet meglátogatni a sírkövet, és azt hiszem tényleg jár érte trofi. Isn't Osborne's campaign rally this afternoon? Oh, I see what he's doing. Yeah, we all do. But still, a pretty cool moment for Officer Davis and his family. I'll be there covering it. Wanna join me? Yeah, of course. See you then. Igen, egyébként tényleg nekem is tetszett, emlékszem annak idején, ki is rázott tőle az, hogy megjelent a libabőr a karomon, hogyha rá gondolok. Egyébként az Arkham City-ben is tök jó volt, amikor meg lehetett látogatni a bűn utcáját, és Batman lerótta a tiszteletét a szülei emlék előtt. Ez király volt. Mármint, hogy na, tehát hogy tök jó, hogy az alkotók gondoltak erre, és beletették a játékba. Ah, megint nappal van. Nappal szeretem ezt a várost igazán. Out. Doc's work is too important to go unfinished. Na, még egy torony megvan. Gyönyörűen ki van dolgozva ez a város, egész egyszerűen fantasztikusan néz ki. Na gyerünk, nézzük meg azt a raktárat. Száj, repülj velünk hát, gyere száj, háló hintán át. Ezt ne csináljam, ugye? Mármint az éneklést. Most lesz a nagy akció, nem? Ahol felbukkan majd ugye az egyik szuper gonoszunk. Milyen PS5-ös játékaim vannak, kérdezi Kera, és most így hirtelen nem tudom felsorolni az összes PS5-ös játékomat. Van jó pár. megvan ugye a Miles Moralesnek a PS5-ös verziója, aztán a legutóbbi Call of Duty-nak a verziója, megvan a Returnal, megvan a Kena, aztán mik vannak még meg? Igazából, hát nézzük meg, hogy milyen játékai vannak. Na, megvan ugye a Death Stranding-nek a PS5-ös verziója, megvan a Ghost of Tsushima-nak a PS5-ös verziója, megvan a Hades-nek a PS5-ös verziója, megvan a Ratchet & Clank, megvan a Sackboy, a Big Adventure, megvan a Resident Evil Village-nek a PS5-ös verziója, aztán megvan az Immortal Phoenix Rising-nek a PS5-ös verziója, megvan a Control-nak a PS5-ös verziója, aztán mi van még itt? Igen, itt van a Miles Morales, itt van ugye a Call of Duty, Black Ops Cold War-nak a PS5-ös verziója, megvan az Assassin's Creed Valhalla-nak a PS5-ös verziója. Ezek vannak meg PlayStation 5-re. Ja. Jó ez a menürendszer, hogy ilyen frankon gyorsan ki lehet lépni. Imádom a PS5-nek a menürendszerét egyébként. Ja, most megint ilyen félig lopakodós küldetés van, mikor szépen egyenként kell leszedni a csókákat, ezt szeretem. Ó! Oh. Észrevettek? Észrevettek? Még nem vettek észre, ugye? Vagy igen? Észrevettek. A picsába. Azt hittem ennél tovább tudok majd lopakodni. Igen, Jézus írja közben a chaten, hogy nekem az nem tetszik egyelőre a PS5-ös menüben, hogy még nem lehet személyre szabni a hátteret. Igen, egyébként az nekem is hiányzik, hogy beállíthassak magamnak olyan hátteret, ami nekem tetszik. Na. Közben Zsolt írja szintén a chatben, hogy nekem az nem tetszik a PS5-ben, hogy még nincsen neki. Ami egyébként tök érthető. Kíváncsi leszek, hogy mikor érünk el végre oda, hogy besétálunk a boltba, és vásárolhatunk egy PS5-öt. Nem hiszem, hogy ez egyébként meg fog valósulni idén. Szerintem idén nem lesz. Nem lesz még vége a készlet hiánynak. I got their attention. Sleep it off. Swing around the outside to look for Fist men. Oh, hát nem ezt akartam. Basszus. Na, úristen, mit bénázok már. Túl magasra jöttem. That coming. Hoppá, merül az a... merül a kontroller, komák! Hoppá, és most kezdődik a nagyon látványos akció. Erre emlékszem, ez nagyon durva lesz. Ja, várj, először jön a Dagi Pali. Hú, hogy kell... Baszki. Ó! Oh. Igen, ez volt a trailerben is, de gond egy szál se, mert itt van a kezemnél egyébként az USB kábel, amit gyorsan rá is dugok. Rá is dugok egyébként valamire, ami ad áramot. Ami nem tudom, hogy mi lesz. És akkor nem lesz gond. Egy pillanat türelmet kérek. Ez az. Na. Most elvileg egy fokkal jobb lesz a dolog. Hova kell mennem? Mi van? Aha. Most jön a Dagi. Próbálkozzunk meg ezzel újra. Hey, big guy. Ennyi volt? Hát ez most nagyon jól ment. Hát jó. Your men are safe. Your turn. Who runs the demons? Maybe he's there. Maybe he isn't. Check the roof. I've missed these cryptic fist talks. Na most jön majd az action. Ez jó is lesz szerintem zárásnak. Hogy ezt megcsinálom. Ez nagyon látványos lesz. Hogyha ezt valaki még nem látta, akkor érdemes lesz itt maradni. Igazából az egész csak QTE lesz, hogyha emlékeim nem csalnak, de lehet, hogy hálóhintázni is kell, de hogy nagyon durva lesz. Nagyon jól fog kinézni. Nagyon látványos. Igazi pók akció. Parkellak. Nem szeretem a QTE cuccokat, de ez elképesztően jól meg van csinálva. Kérlek szépen, gyerekek, ez a halálos iramban öt, csak helikopterrel. Több kárt okoztunk New Yorkban, mint Donald Trump. I know. Working on it, Yuri. Call you when it's done. Gyerünk már! Ez az. Hú, ez zseniális. Tényleg. Tök jól meg van rendezve az egész. Jól ki van, jól meg van csinálva. Rossz gombokat nyomtam, picsába, megtörtem. Jaj, de zseniálisan jó egyébként, tényleg. És megint elrontottam, baszki! Hát komolyan! Ja, és innen kezdem, hát csodálatos! Na nem baj, legalább még egyszer megnézhetitek ezt a zseniális akciót. Superhero landing, ahogy kell, tökéletes. Sokkal jobb lett volna, hogyha nem rontom el kétszer is, de így is rendkívül szórakoztató volt. Ah, Miles Morales, yes! Yeah, itt még nem sejtettük. Igen. Drámai pillanat felé tartunk egyébként. Nyilván, aki ismeri a sztorit, az tudja, hogy miről van szó. Most megint jön a szintlépés viszont. MJ! Did they start the ceremony yet? They're still setting up. Where are you? Got hung up at work. Be there soon. Passos. No. Majd foglalkozunk a gyerekrablókkal is, azaz, hogy az emberrablókkal, nem gyerekrablókkal. Most egyelőre száguldunk a városháza felé, ahol balhé lesz. Ó, itt volt Dr. Strange-nek egyébként a... Na, oda azért visszamegyek. Itt van a Sanctum, vagy mi, hogy a francba kell mondani, borzasztóan ejtettem, de hogy itt van a jó öreg Stephen Strange-nek a házikója. Csinálunk is róla egy képet. Something strange. Mindjárt ott vagyunk. Jó. Szomi rész következik, készítsétek be a zsebkendőket. Welcome everyone. Before I hand it off to Mayor Osborne, I'd just like to say a few words. So? I think this gang war may finally be over. Like over? I mean, there's some loose ends still to be tied up, but... Loose ends? Well, a truck pulled away from the scene from a company called Consolidated Shipping. Something's not right about it. I just don't know what. Well, maybe after this we can grab some coffee. Figure it out together. Yeah. Well, thanks, Jim. Couldn't have said it better myself, but I'll try. We all know that Officer Davis is a hero. But, instead of coffee, maybe we could have dinner instead. I could come over, I'll cook. Or we could... meet at a totally neutral location for a completely normal meal by professionals. For acts of extraordinary bravery, above and beyond the call of duty, it is my privilege to present Officer Jefferson Davis to the Department Medal of Honor. Phone call, sir. Kind of in the middle of something here, Jim. Sounds urgent, sir. Fine. Congratulations, sir. Ajajaj. Jön a baj. Thank you, Mr. Mayor. I share this honor with my family. My wife Rio, and my son Marcus. Without their support, I couldn't do what I do. Yes? I've worked many years for this moment. Who is this? Over the coming days, your company, your city, and everything you care about will be destroyed. People will beg you for help, but you won't be able to save them. Listen, jackass. I get threats like this twice a week. Why don't you grow a pair and tell me what you want? To to watch you suffer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ups. Megtörtént a baj. Most fogom azt hiszem irányítani Mice-t először. Gyerünk, Mice! Gyerünk, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Kelj fel! Dolgunk van! Dolgunk van! De Mice is olyan, mint Batman, hogy csak kütyüjei vannak, de nincs szupererje, meg szülője. Nem, mármint, hogy na, itt még igen. Too soon. Yo. Gyerünk, Miles, gyerünk, gyerünk, ne állj meg. Hullanak a hullák, de te ne állj meg. Közben Kara írja, hogy így furcsa, hogy Norman Osborn nem a zöld manó. Szerintem Norman Osborn, mint zöld manót a minimum, a második részre tartogatják, de még azon se lepődnék meg, hogyha a harmadikra. De igazából az... Én látok rá némi esélyt, hogy... ott lesz a második részben. Szóval igen, Jézus jól írja a chatben, hogy Normannak oda el is kell jutnia. Itt Norman még csak genyó és gazdag, úgyhogy simán lehet, hogy a második résznek az eseményei fognak elvezetni oda, hogy a harmadik részben majd megkapjuk Normant, mint vészmanót. Tehát, hogy így elég gyanús, hogy vagy Harryvel fognak történni olyan dolgok a Pókember 2-ben, ami odáig vezethet, hogy Norman majd felbukkan a harmadik részben, de Isten igazából azt sem zárhatjuk ki, hogy ennek az egész folyamatnak, a folyamatot látni fogjuk majd a második részben. Simán el tudom képzelni. De az is benne van a pakliban, hogy zöld manó csak a harmadik részben lesz. Vészmanót mondtam volna, a zöld manóra gondoltam, nem a vészmanóra értelemszerűen, a zöld manóra gondoltam. A Green Goblinra, nem a Hobgoblinra. Szia Balogh Gábor! Üdv itt a csatornán! Épp a Pókemberrel játszom PlayStation 5-ön. Ha ezzel végzel a Miles Morales-t is elkezded, simán lehet egyébként, hogyha ezt a játékot befejezem a sztorit, akkor folytatom majd a Miles Morales-szel, adja magát, hogy azt is végigjátszam, nem? Meglátjuk. Azért még jó néhány streamnek el kell telnie, mire befejezem majd a Pókembert, azt gondolom. Nem mostanában lesz. Mármint, hogy két héten belül lehet, hogy befejezem, kettő vagy három. Meglátjuk. De teljesen logikus, hogy folytassam a Miles Morales-szel a sztorit. Szerintem az a játék is tök jól sikerült, nagyon élveztem. Szívesen végigjátszom még egyszer. De Miles előtt még a Póki DLC-ket is ki kéne tolni. Nem rossz ötlet, ez sem. Na, Balogh Gábor, ettől a Peter Parker alsztól kész vagyok. Igen, ezt tegnap esti streamben megbeszéltük, hogy miért kellett lecserélni a remastered verzióra Peter Parkernak az arcát. Semmi értelme nincsen. Mármint, hogy semmi értelme nem volt, hogy lecserélték a korábbi fizimiskáját. Sokkal fiatalabb lett így a karakter, miközben 20-sok éves már, szóval nem értem. Na, srácok, viszont este 11 van, Én holnap délelőtt utazom, úgyhogy úgyhogy azt gondolom, hogy ma estére ennyi volt a Pókembere stream, viszont hamarosan folytatni fogjuk. Aki esetleg nincsen képben, az tudja, hogy holnap vidékre utazom 3 napra, úgyhogy csütörtök péntek biztos, hogy nem lesz stream, és attól függően, hogy szombaton mikor érek majd vissza a városba, simán elképzelhető, hogy szombat este folytatjuk a játékot, vagy pókemberezni fogok, vagy daisyzni, ezt kitalálom, és azt is meg tudom ígérni, hogy vasárnap is lesz még stream. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy velem voltatok ma este, és figyeltétek, ahogy itt csetlen botlom a pókemberes játékban, és bízom benne, hogy csatlakoztok hozzám legközelebb is. Este 11 van, úgyhogy mindenkinek jó éjszakát kívánok, pihenjétek ki magatokat holnapra, holnap ugye már csütörtök, és tényleg legyetek jók, és találkozzunk szombat este. Most még megvárjuk, hogy Peter és MJ kibeszélgessék magukat, aztán szépen elbúcsúzom. Na, véget is ért a telefonbeszélgetés, úgyhogy ezzel zárnám a ma esti streamet. Tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor találkozzunk szombaton. Sziasztok! Fallen heroes like Jefferson Davis. But it's also a day to vow never again. It stops here. Some people say I blame everything on Spider-Man. Well, I don't blame him for the bomb. That cowardly act is squarely the responsibility of whoever committed it. But if we're going to keep New York safe, we can no longer tolerate the kind of lawlessness... I'm losing him!